Book 2 66 66 66 ضمائر الملكية 1 Zaimki dzierżawcze 1 Zaimki dzierżawcze 1 أنا يا الخاص بي يا موي يا موي أنا لا أجد مفتاحي Nie mogę znaleźć mojego klucza Nie mogę znaleźć mojego klucza أنا لا أجد تذكرة سفري Nie mogę znaleźć mojego biletu Nie mogę znaleźć mojego biletu أنت كاف الخاص بك Ty, twój Ty, twój هل وجدت مفتاحك؟ Znalazłeś, znalazłaś, twój, swój, klucz? Znalazłeś, znalazłaś twój, swój klucz? هل وجدت تذكرة سفرك؟ Znalazłeś, znalazłaś, twój, swój, bilet? Znalazłeś, znalazłaś twój, swój bilet? هو ها الخاص به On jego On jego هل تعرف أين مفتاحه؟ Wiesz gdzie jest jego klucz? Wiesz gdzie jest jego klucz? هل تعرف أين تذكرة سفره؟ Wiesz gdzie jest jego bilet? Wiesz, gdzie jest jego bilet? هي ها الخاص بها Ona jej Ona jej قد ضاعت نقودها Zginęły jej pieniądze Zginęły jej pieniądze وقد ضاعت أيضا بطاقتها الائتمانية I zginęła także jej karta kredytowa. I zginęła także jej karta kredytowa. نحن نا الخاص بنا. My nasz. My nasz. جدنا مريض. Nasz dziadek jest chory. Nasz dziadek jest chory. جدتنا بعافية. Nasza babcia jest zdrowa. Nasza babcia jest zdrowa. Antum, antunna, kum, kun. Al-khasu bikum, bikun. Wy, wasz. Wy, wasz. Aina abukum, ja atfal. Dzieci, gdzie jest wasz tato? Dzieci, Gdzie jest wasz tato? Aina ummukum, ja atfal. Dzieci, gdzie jest wasza mama? Dzieci, gdzie jest wasza mama?